love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me for another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Näin se oli Paul Rice and Rice Brothers Gang. You are my sunshine. Ei muuten ollut ihan ensimmäinen, siis niin, alkuperäislevytys, tai oli toi nyt sinänsä. Mutta sitä ennen ton teki The Pine Ridge Boys. Joo, tollanen kiva pikku klassikko, eikö vaan. Sitten musiikkia ja... Otetaan toinenkin biisi, joka alkaa sanalla jy. Elvis, no Costello Elvis. Ja The Attractions, The This Year's Model-levyltä, You Belong to Me. I see. gets into my brain. Se oli The Balls, Deep Talker. Semmoinen erikoinen versio, että tota ei nyt ihan joka paikasta löydykään, enkä kerro mistä löytyy. Mutta se oli semmoinen. Lisää musiikkia, pidetään kotimaisena. Ja esityskielikin on tällä kertaa ihan kotimainen. Meille nyt esiintyy sitten seuraavaksi Ismo Alanko ja Vapaat soittajat ja Hiljaa virtaa veri. siis varjeltaa vaan riehojanne kulttuurilta. Sillä tyhjyys on teihin jo kylvetty, siis hymyilkää vaan kotte kutsuilla. Mutta älkää sanoko, että teitä on petetty. Uusi kulttuuri hätkähdyttää pikkumerkonomin mielen. Se muuttaa hänen kasvonsa rupiseksi massaksi. Uusi kulttuuri kiinnostaa muotilehden liimanaamaa. Se muuttaa hänen silmänsä näppyläpalloiksi. Uusi kulttuuri ei sääli pääministerin rouvaa. Se muuttaa hänen hikiseksi kurtuksi. Siis varjelkaa vaan kehojanne kulttuurilta, sillä tyhjys on teihin jo kylvetty. Siis hymyilkää vaan kotte kutsuillanne, mutta älkää sanoko, että teitä on petetty. Niin, kollaa kestää. Ja levyltä kokonaan. Biisi, kulttuurilaulu, eikö se ollutkin erittäin kulttuurellia. Ja tässä ehtii vielä yhden biisi ennen uutisia. Laitetaan The Move, Brontosaurus. Näin. Okay. Uutisotsikot. Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kiistää väitteet, joiden mukaan puolustusvoimat olisi vaikuttanut Ylen uutisointiin. Ylen toimittajat eivät ole ulkopuolisten ohjattavissa, sanoi Jokinen. Helsingin Sanomat esitti etusivun rikokset -kirjan arviossa tulkinnan, jonka mukaan Ylen toimittaja olisi osallistunut puolustusvoimien vaikuttamisoperaatioon uutisoinnissa vuonna 2017. Yle on jo aiemmin kiistänyt tulkinnan. Ylen kanta on välitetty myös Helsingin Sanomille, mutta lehti on pitänyt kiinni tulkinnastaan. Helsingin Sanomat on antanut ymmärtää, että puolustusvoimilla olisi ollut niskalenki Ylen toimittajasta. Väite on vakava ja väärä. Yle kiistää ehdottomasti, että toimituksessa olisi työskennellyt puolustusvoimien ohjailtavissa ollut toimittaja, sanoi Jouko Jokinen. Jokisen mukaan tulkintojen esittäminen faktoina on erittäin vahingollista koko vastuullisen journalismin kannalta. Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen jättää tehtävänsä, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden näkemässä Tullin sisäisessä sähköpostiviestissä Hartikainen on ilmoittanut lähtevänsä kevään aikana Tullista kohti uusia haasteita. Suomen tutkimuksen rahoitus ja organisointi kaipaavat pikaista remonttia, vaatii työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen laatinut Erkki Ormala. Tavoitteena ei ole sen enempää eikä vähempää kuin turvata Suomen kilpailukyky ja talouskasvu 2020-luvulla. On tieteellisestikin täysin kiistatonta, että tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on tärkein työkalu vaikuttaa talouskasvuun ja työllisyyteen. Suomi oli aikoinaan tutkimuksessa edelläkävijä, mutta nyt takaistuimella, Ormala perustelee. Esimerkiksi tutkimusmenojen kansantuoteosuudella mitattuna Suomi on jäänyt jälkeen esimerkiksi Ruotsista ja Saksasta. Maahanmuuttovirasto julkaisi hiljattain videosarjan, jossa turvapaikanhakijoille kerrotaan perusoikeuksista, rikoslaista ja rikosten seuraamuksista. Virasto kertoo tiedotteessaan, että videoita käytetään vastaanottokeskuksissa osana suomalaisesta yhteiskunnasta kertovaa koulutusta, johon turvapaikanhakijat osallistuvat. Videot on tuotettu osana laajempaa Maahanmuuttoviraston ja poliisiammattikorkeakoulun turvahanketta. Sen yhtenä tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksiä ja välittää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort peitteli tapaamisiaan ja yhteydenpitoaan ukrainalais-venäläiseen Konstantin Kilminkiin. Katso Venäjä-tutkintaan johtava erikoissyyttäjä Robert Mueller. Tiedot selviävät oikeuden asiakirjojen kohdista, jotka on mustattu. Sensurointi oli kuitenkin tehty siten, että mustattujen kohtien alta pystyi lukemaan tekstin. Asiasta kertoo yhdysvaltalaismedia. Tosi TV-tähti ja nukkebordellin isäntä Antti Kurhinen joutuu myymään hiljattain nostamansa Teslan ja toivoo saavansa sitä 40 000 euroa. Antti osti Teslansa Hollannista syksyllä. Joo, Sehän oli Pertsa ja väärä osoite täältä jostakin levyltään. Tavallisen päivän ilta ja niinpä niin, tervetuloa takaisin Underground-huminan pariin. Ja mitähän nyt sitten seuraavaksi? No tietysti musiikkia. Äsken oli joku biisi mielessä, mutta sitten mä jäin taas pähkäilemään kaiken näköisiä hölmöjä. No ei siinä. Jätetään ne hölmöt pähkäilyt pähkäiltäväksi ja laitetaan musiikkia. Stray Cats levyltään Rant and Rave with the Stray Cats. Something's wrong with my radio. Rock! attention. Around us, stronger than all, stronger than all. Näin. Oho. Jep, jep. Sehän oli Pantera. Mikäli ei tunnistanut, niin nyt tunnistit, koska kerroin. Far Beyond Driven -levyltä Strength Beyond Strength. Kyllä vaan, sillä lailla. Ja lisää musiikkia. One Way Streets -niminen yhtye kertoo, että kuinka he kaikki rakastavat pähkinä voita. We all love peanut butter. People on earth are gonna die. Boys just die, but girls they die. You and I will take a trip now and do the things that Superman did. And some say I'm a nun. Peanuts are nice, but the acid is rare. With the bite on hand that's written on the page. With the 8-hour bomb, you'll be up in a cage. My story is coming close to an end. Make sure it's a story and not your best friend. Pekka Pohjola. Tiukkaa tavaraa, kuten aina, kyseiseltä herralta. Pihkasilmä, kaarna, korva kautta harakka, bialoi pokku. Niin, se on semmoinen tupla. Mä en nyt muista kummalta levyltä toi on, mutta biisin nimi oli Hereilläkin uni jatkuu. Sitten juostaa tiehemme Alex Harveyn kanssa. The Sensational Alex Harvey Band. Levyltä tähty Penthouse Tapes ja Runway. Still walk on, I think of the things we did together while our hearts were young. Juu, sehän oli. Tehe Police kappaleellaan Omega Man. Ja levyltä Ghost in the Machine, Omega Man. Niin onkaan se nyt semmonen, joka syö niitä Omega, mitä lienevätkään. Sitä ennen tuli Convicted-niminen kappale Whatnot-nimiseltä yhtyeltä. Ja sitten lisää musiikkia. Warpaint. Harmi, että toi levy ei ole saman niminen. Se on The Fool, mutta biisin nimi on sentään Warpaint. Niin, näin se menee. underground-huminaa. Ja se oli Ty Segall Band. Ty Segall Band. Joo, justiinsa näin. Ja Slaughterhouse levyltään The Tongue. Näin se meille kieltään näytti tuo tyyppi. No, ei siinä. Antaa sen näyttää kieltä ihan kelle vaan haluaa. Joku voi ottaa kielestä kiinni ja tehdä siitä vaikka mukavan kielikylvyn tai mitä nyt lieneekään kielestä saa aikaiseksi. Wigwam saa jotain muuta. Eli soittovuoro seuraavaksi. Fire Report-levyltään The Country Psychologist. Näin se biisin nimi menee ja tältä se kuulostaa. Sleep real tight. Only under the high. That is Thank you. Näin, se oli Käkikellomaan Insinöörit. Jello, levyltään Pocket Universe, More, niminen biisi. Sellainen Käkikellomaa. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten melkein teki mieli ruveta avautua tosta. No joo, liikenteestä, mutta antaa olla. Mä avaudun sitten, kun nähdään naamatusten. Tässä avaudun vaan musiikin suhteen ja taivaan tähden, näin sanoo 16 Horsepower HRC levyllään For Heaven's Sake. When will I suffer? hard to see, hard to see. What has always been and will forever be, forever be. Like a waterfall, I wanna write your name on every wall, on every wall. I'll believe in you, I'll believe in you, I'll believe. Yes, I do. I believe in you. Up and down the river in a little boat, a little boat. All I need is you and a castle made of hope. Made of hope. I can walk through the doors of time, I scale any wall and across any line. I can send any thought to the end of the finger, I burn any night with a kiss. I believe in. Running out of honey, living in the past. I believe in you, 'cause I believe in you. I believe in you, yes I do. I believe in you, yes I do. I believe in you, 'cause I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. Hey, yeah, I believe in you. I believe in. Näin. Underground huminaa ja hyvin kevyesti keskellä päivää, päivää, päivää. Niin, se oli sitten I Believe in You-niminen kappale. Nyt mä hukkasin se tonne jonnekin, mutta se oli Black Dub-niminen yhtye samannimiseltä levyltään. Kyllä vain. Ja siinähän olikin taas sellaista uskon ilosanomaa, että oksat pois. Ei siinä sitten, ei mitään uskontoja turhaa. Nyt laitetaan taas kotimaista meininkiä. Vitun kova ääni aikatauluislevyltä. Riita soinnuissa. Niinpä niin. You can do something dark and disturbing if you believe that the darkness is the source of the light. Just kun olin köyhi, paha on paha, vaan jos sä käytät sitä sanaa. Nyt kävelen pimeässä laaksossa ja sataa on ku kotonani. Vanhan koulu horror fani, kesti hetki päästä sinuiksi niis kivuis. Sokeana kuurona tyhjyyteen tipuin. Vuosien kuluessa hiekan valuessa opin erottamaan synkkyyden asteet ja alueet. Kaksi puolta, pidän molemmista huolta. Muuten oot vaan mieli puoli, sama kuolla. Vastaus on sama täällä, sama tuolla. Ratkaisu ei oo, se on elämän suola. Asiat on vaan asioita ennen leimaa. Ja sä oot vaan sitä, mitä mielesi peilaa. Mieti tarkkaa ennen kuin lokeroit. Ei me kasvettu kotelois. Ota tää, miten otat sen tään. Pidän silti aina reittini, omat ja pääni pystys. Teki ton piste katoa hämärässä kohti valoa. Ota tää, miten otat sen tään. Pidän silti aina reittini, omat ja pääni pystys. Tekin ton piste katoa hämärässä kohti valoa. Lähien henkinen miljonääri on ollut kotonen synkässä atmosfääris jo. Pikku poikasen mieron tielle mä poikkesin mukien kautta oikuen. Opin ja pidin pääni se kiehtoo. Soittaa Riita soinnussa piano. Taisit vaan rauhas vena, jos ei oo tietoa. Ei sietoo, näytä miltä näytän. Joskus vahingossa on rehellinen. Vaikken kriteeriä täytä enkä käytä. En hyväks enkä pahaks. Eikä näillä vittu läpi räppi muuttumas rahaks. Ei oo tarpeen, en oo vielä noitunut tarpeeks. En luovuuden raivo pyydä anteeks. Otetaan kuolleille, pimeille puolelle. Ja aina toivo tulle valoisalle huomiselle. Ja vaikka musta mieli niin valkoinen sydän. En mä ovelle luukata kutut kylään. Ota tää, miten otat sen tään. Pidän silti aina reittini, omat ja pääni pystys. Teki ton piste katoa hämärässä kohti valoa. Ota tää, miten otat sen tään. Pidä silti aina reittini, omat ja pääni pystys. Tekin ton piste katoa hämärässä kohti valoa. Ways to get in and no way out. Let's meet today's volunteer. This is Rick. We like to call him Rick the Dick. Dickface here is a wealthy entrepreneur who smacks his wife around and buys his way in and out of everything. Let's see how Mr. Tough Guy fares up in the Amazing Maze. What up, bitch? I'm Volunteer. I'll be your guide for the day. Okay? Good. Got mad doors and mad floors. Hallways, carways, walls for days. Make a left. Before you make it right, and your left should be to your right. If your left's right, right, good. Begin the show. Go ahead, boy, and open up the first door. Welcome to a theatrical thriller. Meet Jack Doobie, a serial killer with a chainsaw. He takes your arm at the elbow. You get it back if you make it out, though. Ain't no use crying all day. You need to take a bitch ass back down the hallway. You gotta be a man, at least you learn. Everything you get in the maze you burn. Keep running, time's a ticking on the clock. You might wanna tie that stump up with a sock. Turn right, it might look the same, but you making tracks to the room of thumbtacks. This really ain't shit. About a million taps and the room spins a bit. If you stay on your feet, you'll be okay. Oh, let me get out of your way. Oh boy, Rick the Dick's in a bit of a jam there, Jeff. That's right, Jimbo. He looks like a ragdoll flipping and spinning like that. You can always witness spectacles truly amazing within the Amazing Maze. Let's see where else Rick's adventures will lead the little dick wife. So you got a few tacks in your balls. Pick them all up and head right back down the hall. What's this? Dead end, door's locked. It's a long way back, just now. Oh, shoulda turned around, no doubt. Ain't nothing that we gotta sit and argue about. Keep going, make a left, right, left. Now run straight ahead some more. Open up the door. Sheets, nice breeze, relax, and just take monkey with ease. The maze is a place of magic, many surprises. Your dick rises, laid down, expect the best. In comes your lover with a hairy chest. Hello, sexy, I'm Grim Love. Now let me have a look at your milk dud. Oh shit, you fell for that? I ain't gonna tell you got your O-ring tapped. All that dissing of the opposite sex. And look who just got me butthole flexed. Wait, what's that? The walls are closing in. Fuck that! Hurry! Run for your life! Oh, he'll be all right. How's that sit with you, Jimbo? First he gets plugged with bullets, then he gets his butt plugged. I think he's a fucking idiot, Jeff. I mean, what kind of asshole can't find his way out of this maze? You gotta be a real dick buffer to wind up here in the first place. Right you are, Jimbo. Let's watch the big dick fuck up some more. Alrighty, ain't no need to fear. If there's a way out, it's gotta be near. Hey, yo, look, a phone. You still got one good arm, so it's on. Can you hear? Ear. Drop it, the phone's got a life of his own. Kiss me, man, hey, come on. Slip down the slide, go faster. Bed of nails, disaster. Quit screaming, yo. Hurry the fuck up and open the door. What trees, you outside. Lots of places for creeps to hide. Watch your step, bad trap. Caught your foot and the ankle snap. Rip it off in the stump. Felt something in the rump. Hunters, yeah. How does it feel, bitch? Get the picture. Back indoors, hey, at last. Look at your family behind the glass. They look weird. Let's say something. Listen up. You're fucked up. Ooh, they're laughing and they're pointing at you. At least you know what they're saying is true. It's one last door. You made it home, or all right. Once again, it's on. Ferris wheels and bumper cars are fun, but those rides just fun for everyone. Bought my ticket, I'ma have a run in the maze. Hey, man, cut that shit! The fuck, man? Happy friendly shit, man. Fuck that! Supposed to be wicked in this bitch, man. Turn that shit off! Jep, jep, se oli ICP, Hellspit-levyltä ja Manic Depressive. Sellainen riemukas ryhmä siinä. Ja sitten taas musiikki. Ja nyt laitetaan Elvistä. Tällä kertaa ihan ehta Elvis itse, ei herra Costello, vaan Presley. Elvis for Everyone ja Your Cheating Heart on biisin nimi. Se on itse asiassa aika sellainen klassikko, joten ei tästä enempää selitetä. Cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and cry to sleep. Cry. But leave won't come. Cry. The whole night through. Cry. Your cheating heart. Cheating heart will tell on you. Se oli Mad Dog Cole ja Ultra Violence levyltään kappale Vertigo. Niin enkä muuten sanonut, oliko tämä tyyppi vai bändi. Sama se, musiikki jatkuu. Seuraavaksi vähän rämisevämpää meininkiä, pikkusen reippaampaa rytistelyä, josta huolehtii Megadeth levyltään Cryptic Writings The Disintegrators kappaleellaan. We say vengeance is blood. Sehän oli Depeche Mode ja Black Celebration -levyltään But Not Tonight Extended suluissa. Kyllä vaan, juu, ei tänä iltana tai jotain. No mutta mitäs sitten, ei kai siinä. Nyt mennään koputtelemaan taivaan ovi Eric Claptonin tahdissa. Knockin' on Heaven's Door. Tää on siltä Crossroads, niin tämmönen kokoelma disk. Kolmoselta, että siinä on 4 CD:tä ja joo, ihan hyviä biisejä. Kuunnelkaa vaikka. Badge over me. edge over me. To do a thing that is what's happening today with a lot of people, and I'd like to dedicate it to all the cats that are trying to struggle that are going to make it anyway. There's nothing to stop us. That's one thing for sure. It's just a hard battle, that's all. There's a thing called I don't live today, maybe tomorrow, I can't say, but I don't live today. We'll be right back. waste your time away like this. Another bit existing. Why are you doing another bit existing? Siinä meille sitten soitteli kauniisti Jimi Hendrix, I Don't Leave Today, ja se oli live at Berkeley, ja juuri tuossa kuulin tällaista, että koska Jimihän on osittain intiaani, niin tämä liittyy hänen perintöönsä, että ja niin edelleen. No tutkikaa itse, mä laitan musiikkia, koska ei ole enää kuin 18 minuuttia vajaa aikaa, niin turhaa tässä jauhetaan. Infectious Grooves, Mas Borracho-levyltään, The Beard, suluissa My Head. Niin, Kalevala meille runoili Mind to Fly Hunter-nimisen kappaleen Boogie Jungle-levyltään tuolta 70-luvun alkupuolelta. Lunta taas 74. Noni, kato heti, pääs lunttaamaan. Juu. Ja 10 minuuttia vielä tehokasta aikaa soittaa musiikkia, joten käytämme siitä 2 minuuttia vähän reilu seuraavaan kappaleeseen ja muutama minuutti sitä seuraavaan ja niin edelleen. Eli turhaa läpinää nyt välttääkseni mä sanon heippa rallaa ja seuraavaksi Dean Carter Jailhouse Rock kokoelma levyltä Hail to the King, missä eri artistit tulkitsevat Elviksen biisejä. No tietysti. No Dean Carter tulkitsee siis tämän Jailhouse Rockin näin.